بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخ 26 mwezi wa Jumada al-akhira mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Shama'ilun Nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لينزع كتفك وفيت بالوفيت باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانغو أمباو متاج شنياك أحاديث zinazoeleza wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kimaumbile. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamemweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam umbile lake, namna alivyokuwa na sifa yake. Tukafikia hadithi ya nne na leo biidhnillahi ta'ala na kunya tano. Qala al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah haddathana Muhammad ibn Isma'il qala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana al-Mas'udi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، إسناده حسن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود بهذا الإسناد نحوه بمعناه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ibn ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mrefu sana wala mfupi, ay متوسط القامة، حلقوا رفواك من وقت نكات. وهذه صفة اشترك في ذكرها كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نهي صفة وكيانغاليا في زوري ومشركيانا كتك كويليزا ووتي كتك ولويليزا أمبيل لم تومي صلى الله عليه وسلم. Kila sahaba akizungumzia urefu azungumzia jambo hili, kuwa hakuwa mrefu sana kiasi cha kuwa mtu akimuona atasema ni mtu mrefu, wala hakuwa mfupi, bali alikuwa ni wakati na kati. Hii ni kuuni wasifu ambao kila sahaba aliueleza. Qala shafnul kaffaini wal qadamaini ay ghalidhuhuma, miguu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na mikono yake ilikuwa na ukubwa wa kuonyesha nguvu. Wa hadha alghilahu la yaqtadhi alkhushuna, lakini eleweki huu ukubwa wa mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haukubeba ndani yake kuwa mikono yake ilikuwa na khushuna, yani ilikuwa rafu, ilikuwa inasugu. Pengine kuna baadhi ya watu hasa wale wanaofanya kazi za ukulima ama nini, mikono yao huwa ina ugumu kiasi fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo. Faqad wasafahu Anas radiyallahu anhu kama sayati biqawli wala masistu khazzan wala hariran wala shay'an kana adyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakanat yaduhu sallallahu alayhi wasallam adyana min alharir. Anas bin Malik radiyallahu anhu asema sijagusa nguo ya sufi au hariri silk wala chochote kile kilichokuwa laini kama mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa mkono wake ni mlaini zaidi kuliko harir alayhi salatu wasallam. شفن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس ضخم الرأس ضخامة الرأس عظامه وكبره بعض الشيء kichwa chake Mtume sallam kilikuwa na ukubwa wa kiasi fulani kinavyolingana na mwili wake, kama wanavyotaja ulama na kueleza hasa kama tutakavyoona kuwa hasa upande wa mbele Mtume sallam alikuwa mpana, na mara nyingi ni alama ya mtu mwerevu. Mara nyingi mtu akiwa namna hiyo ni alama ya uwerevu. Wala usione mtu ana kichwa kama hicho ukamwona mzuka mzuka ukasema mbona mwasema hivyo. Aghlabia huwa namna hiyo, aghlabia huwa namna hiyo. Mtume sallam kichwa chake kilikuwa na ukubwa kiasi fulani, si ukubwa mpaka sema kubwa, kiasi kulingana na viungo vyake vilivyokuwa vikubwa alayhi salatu wassalam. Dhakhmul karadisi, alkaradis qila ma'naha ru'usul 'idham wa sayati qariban jalilul mushashi, tutakuja kusoma katika hadithi inayofuata. Wa huwa bima'na dhakhmul karadis والمشاش اطراف العظام, kwa ufupi ni zile sehemu ambazo hukutana viungo, kiungo kimoja na kingine. Zile sehemu za kukutana viungo hizi ndio zinazokusudiwa hapa al-karadis, ama katika hadithi itakayokuja hapo al-mushash. Mtume sallam baina ya hivi viungo vyake vinavyoshikana vilikuwa na nguvu sana, kama mabega yake yalikuwa na ukubwa zaidi, ukiangalia katika viungo vyake vinapoungana vilikuwa vikubwa zaidi, yani kuonyesha namna mwili wake ulivyokuwa umejengeka sallallahu alayhi wasallam. Waqila al-karadis majma'u al-'idham, sehemu inayokusanyika mifupa inapokutana mifupa, ayil mafasil allati taltaqi fiha al-'idham, viungo ambavyo hukutana mifupa. Wa hadhihi al-awsaf, sifa hizi zilizotajwa hapa, shathnul kafaini wal qadamain wa dhakhmul ra'si wa dhakhmul karadis wa nahwaha mimma sayati kulluha tadullu ala quwwati binyatihi sallallahu alayhi wasallam wa anna Allah azza wa jalla qad a'tahu jisman qawiyan. Huu wasifu ulioelezwa hapa wa kuwa mikono yake ilikuwa na ukubwa, kadhalika miguu yake, kichwa chake kilikuwa na ukubwa wa kiasi, na pia viungo vyake vilikuwa na ukubwa wa kiasi. Yote haya ya kueleza namna gani alivyokuwa na nguvu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Taka kujua katika vita vya Uhud, Umayya ibn Khalaf ndio ilikuwa ni sababu ya kuuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu peke yake ndiye aliuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameua mtu mmoja tu katika maisha yake katika vita. Alikuwa akitangaza katika vita vya Uhud kuwa mimi namtafuta Muhammad nimuue, huku apiga ukelele. Na wakati ule ilikuwa tayari ule mkorogeko ushatokea baina ya majeshi haya mawili, mpaka kufikia baadhi ya masahaba kuuana wao kwa wao sababu ya kuhalifu ile amri ya kushuka juu ya ile sehemu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia, akamwambia masahaba waliokuwa karibu yake, bal ana aqtuluhu, bali mimi huyu nitamua, nipe mkuki. Akapewa mkuki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akautikisa katika mkono wake, kisha akamwambia ondokeni. Akaurusha mara moja. Kila aliyoko karibu pale alihisi namna ule mkuki ulivyokuwa wapita, mpaka ukafika kwa Umayya ibn Khalaf, ukampiga sehemu katika dhiraa yake, akapenduka kutoka juu ya farasi wake mara nyingi sana. Hii moja tu anrusha, namna alivyokuwa na nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo ikawa sababu ya yeye kufa, na wala mkuki haukumwingia, umemgota tu ule mkuki, sababu alikuwa amevaa dhiraa. Wakati walipokuwa warudi Makka, njiani akafa. Nasema nahisi Muhammad ashaniua. Hakuna chochote, hakuna taalama ya kuwa amekupata, wewe ogopa tu. Ini njiani akafariki kwa pigo moja tu. Kwa Mtume sallama alikuwa na nguvu sana katika mwili wake, na nguvu zile zilikusanya na ushujaa. Wako watu Allah amewaumba miili mikubwa, lakini roho zao hazina ushujaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ashja'an nas, alikuwa na ushujaa wa ajabu, kiasi cha kuwa masahaba vita vikizidi, alu kunna natatarasu bi rasulillah sallam, tulikuwa tukija nyuma ya Mtume sallam, tukipigana nyuma ya Mtume sallam vita vinapochacha, kwa ule ushujaa alikuwa nao sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hizi sifa zinazoelezwa hapa zaonyesha namna gani alikuwa Mtume sallam na mwili ulivyokuwa na nguvu sana alayhi salatu wassalam. Qala tawilul masrubati, almasruba hiya ash-sha'r alladhi yamtaddu min as-sadr ila as-surrati, ni nywele ambazo huwa kuanzia kwenye kifua mpaka kwenye kitovu. Mtume sallam alikuwa na nywele kwenye kifua mpaka kwenye kitovu. Fakana sallallahu alayhi wasallam lahu sha'run mumtaddun min sadrihi ila surrati, alikuwa na nywele lakini sio nyingi, bali zilikuwa katikati kama mstari mrefu kuanzia juu kwenye kifua mpaka kwenye kitovu chake. Kwa maana sio zile nywele ambazo ni nyingi zimeenea kifua kizima au tumbo lote, la, bali zilikuwa katikati nyembamba kuanzia juu mpaka chini. Idha masha takaffa'a takaffu'an, hadha marra fi hadithi Anas, tutangulia kutaja katika hadithi ya Anas nyuma. Qawluhu ka'annama yanhattu min sababin, as-sababu huwa man hatta wa nazala min al-ardi, ni sehemu iliyo na mshuko katika ardhi. Yani mtu akiwa yuwashuka katika sehemu, kule mwendo anaotembea ndivyo alivyokuwa akitembea Mtume sallama kawaida, yani mwendo wake wa haraka, na alikuwa kikanyaga mpaka masahaba wakisema kuwa twapata tabu kujaribu kumdiriki Mtume sallam katika mwendo wake namna alivyokuwa akitembea sallallahu alaihi wasallam. Wal maana annahu sallallahu alaihi wasallam idha masha fakaannama yanzilu au yamshi fi munhadirin min al-ardh, akitembea ni kama yuwashuka katika mshuko kwenye ardhi. Qawluhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, wa fi hadha kama sabaqa kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi wa baha'u tal'atihi sallallahu alayhi wa sallam وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسيما سجاونا قبل ياك ولا بعد ياك مفانو محمد صلى الله عليه وسلم. na hii yaonyesha ukamilifu kwa umbile alilokuwa nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na uzuri wa sura aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yale aliyomfadhilisha nayo Allah azza wa jalla katika uzuri wa umbile lake alayhi salatu wasallam. Hadithi inayofuata ni ndefu kidogo, naomba munisubirie tuimalize. قال الإمام الترمذي رحمه الله نهي حديث تليز وصف مينجي ومتوم صلى الله عليه وسلم فمجنة كوى حديثه إن ضعيف ضعيف حديث إن قوى إنا شواهد نينجي وصابوا يلي منين وليكوا فياكو كتك حديث صحيح صوت تزوز تنقليزا نستكزكولي إن شاء الله عندي أمانا ونوفيوني وكيتاجة كتك كويليز وصف ومتوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قال وتها وسيمة حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه alikuwa akimweleza na kumsifu Mtume صلى الله عليه وسلم umbile lake akisema hivi لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغطي أي شديد الطول. نتوم صلى الله عليه وسلم هكوا مرفسانا. وقد مر في حديث أنس المتقدم ليس بالطويل البائن وهو بمعنى الطويل الممغط المرفو أمباي أولي ورفواك وكوازي وذهير بيناوات. كما كنفانو ukisifiwa Khalid ibn al-Walid alikuwa mrefu, ama Umar Khattab alikuwa mrefu, mpaka wengine wakitaja kuwa Umar ama Khalid akipanda juu ya farasi wagusa chini. Sasa takaufikiria hilo jitu liko refu kiasi gani, yani mrefu mpaka akipanda juu ya farasi kama kuweka miguu yake juu waweza kuweka miguu yake chini hivi. Sasa wewe ukisikia mtu amepasuliwa vipande viwili usishangae, yani katika vita mtu shika upanga akata watu mara mbili basi shangaa. Ukisikia Khalid ibn Walid katika ghazwat Mu'ta amevunja panga tisa, alivunja panga tisa. Sasa usishangae, ni mtu yuko vipi yani ule ukubwa wake. Na wale walipokwenda kwa Roma, Kaisar al-Rum walivotumwa na Umar al-Khattab, Amr ibn al-As akachagua watu 14 waende wakazungumze na mfalme wa Roma kabla ya ghazwatul qadisiyya. Kulikuwa kuna munawashat wakizungumza kabla ya vita, aslim taslam wa illa fatba al-jizya wa illa faqad jituka biqawamin yuhibbuna al-maut kama annakum tuhibbuna al-haya. Amr ibn al-As alikuwa dahiyu al-arab, very intelligent, na ndio kiongozi wa jeshi. Alikuwa wale masahaba subhanallah, Allah alikuwa amewachagua, si watu tu wazembe wazembe tu amo tu, kila sahaba ukimsoma kuna jambo analo la ajabu Allah amemkusisha nalo. Wallahi nenda kasome tarehe ya sahaba yote, utaona mambo ya ajabu alikuwa nayo. Mpaka walikuwa Roma wakifikiria hawa si watu, yani hawa ni aina fulani ya watu si kama sisi, wakiona hivyo kumbe ni binadamu. Sasa shahid Amr ibn al-As alichagua watu 14, hao watu wote walikuwa ni warefu ajabu, giants warefu sana, na mmoja wao ni Amr. Mpaka Umar alikuwa akimwangalia asema alhamdulillah alladhi khalaqana wa khalaqa amran, Yani huyu ameumbwa vile alivyokuwa mkubwa na mrefu. Akamwambia nyinyi nendeni mkazungumze na mfalme wa Roma. Walivyokuwa waingia watu walitoka kwenye majumba yao watizame hivi sisi tunataka kupigana na hawa. Wakifikiria kuwa jeshi zima ni kama hawa watu 14. Angalia vile mrefu Ammas. Kumbe alikuwa yuwatia hofu. Psychologically wajue kuwa wale wanaopigana nao wote ni warefu kama hawa. Wao wapo katika masahaba ambao walikuwa warefu wakionekana ule urefu wao. Mtu kimuona jitu refu kisawa sawa. Almuhimu wakaingia wakazungumza na walikuwa wamepangwa. Akisema hivi wewe ndio utajibu. Akisema hivi wewe ndio utajibu. Na wewe utajibu hili, na wewe utajibu lile. Mpaka mwisho asema mwerevu katika nyinyi ni nani? Yule ndio mwerevu, wewe utabeba gunia la mchanga hapo ukiondoka. Ataka kumdharau. Sema sawa ya wallah, atalibeba gunia. Alipotoka kapoa gunia la mtanga kalibeba. Kenda nalo. Mfalme akajuta kwa nini amwambia hivyo. Hiyo kikwao kama tuseme leo sema nuksi. Ni kama amwambia ardhi yetu tumkupa wewe sasa nenda. Bimaana tutashindwa katika vita. Kabla aona hawajatoka sema waiteni. Nyimo muona mjinga yule. Yeye wajua alikuwa yofanya nini. Yajua sisi twajua kuwa akifanya hivi maana yake ni hii. Wakitoka watu washaenda zao. Na ikawa kama hivyo alivyofikiria. Masahaba wakaja wakashinda na wakatawala ardhi yao. Almuhim ashahi ni kuwa walikuwepo katika masahaba ambao walikuwa ni warefu. Yaani Umar ibn Khattab alikuwa akikaa chini, Ibn Mas'ud yafika kwenye mabega yake. Yaani akikaa amekaa yeye Ibn Mas'ud alikuwa akifika kwenye mabega yake. Ibn Mas'ud alikuwa mfupi. Umar amekaa. Ibn Mas'ud akija yotembea, yeye yosimama hapo ubavuni. Na yeye amekaa chini. Sasa akisimama bado. Kwa hiyo wako katika wanadamu Allah amewapa ule urefu. Mtume wa sallama hakuwa mrefu. Kiasi cha kuwa mtu akiona, yuona yule pengine amesimama katika kikundi cha watu, huwa watu wengine ni warefu wakaionekana, si mnafahamu. Sasa walikuwa masahaba wakisimama pamoja alikuwa akionekana Umar na Khalid bin Walid. Yaani kwa juu waona watu wawili wansimama hivi, yaani wote ni wako chini yao hivi. Lakini Mtume wa sallam alikuwa hana urefu huo. Wakuwa ni mrefu mpaka waweza kusema yule ni mrefu. Wala hakuwa na ufupi. Wala bil qasiri almutaraddidi. Yaani shadid alqisara. Wala Mtume sallam hakuwa na ufupi sana. Paka mtu akimweleza sema alikuwa mtu mfupi. La, hakuwa hivyo. Wa qawluhu radiyallahu anhu kana rib'atan min alqawmi ay kana wasatan min alqawmi ay min arrijal. Alikuwa ni mtu wakati na kati. Fakana sallallahu alayhi wasallam wasatan la bitawil alba'in wala bilqasir. Hai sifa tumeeleza mara nyingi. Qala wa lam yakun bilja'd alqatati wala bisabti kana ja'dan rajulan. وقد مر أن الجعودة هي التثني في الشعر والتعطف فيه ودخول بعضه في بعض. الجعودة نقول إن لزمتك ومتمتم يعني زمكنجانا زينجليانا تو سلم يلزاك يزيك ويفو. فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالجعد الذي في شعره جعودة شديدة. Hakuwa Mtume sallam ja'at, yani bimaana nywele zake zimesokotana hivi zimeingiliana. La, wala bisabt alladhi sha'ruhu mustarsil, wala hakuwa na nywele singa kiasi cha kuwa ni nyororo kabisa. Wa inna ma kana wasatan baina dhalika, alikuwa ni wakati na kati. Kana ja'dan rajulan, hadha tawdih lilbayniyya التي بين الجعد القططي وبين الصبط. هبا يبينش ولوكات نكات. فكان شعره صلى الله عليه وسلم وسطا بين ذلك. نتوم صلى الله عليه وسلم ذلك ونكات نكات. قال ولم يكن bilmutahami walmutahamu saminu lmumtali. Mtume sallam hakuwa mnono, bimaana amejaa manyama. Falam yakun sallallahu alayhi wasallam jasiman saminan mumtalian mutarahilan, hakuwa Mtume sallam na mwili mkubwa ulio na unene, yani kunenepa, uliojaa. Mutarahilan ni mtu anayemwagika mwagika na yale manyama, ni mtu ni mnene mpaka akiinua mkono ile nyama yatetemeka, akiinua mguu mapaja yatetemeka. Wako watu wana uzito wa namna hiyo, sio? Mashallah, msiangaliane watu muangaliana. Sisi tusoma sifa za Mtume sallam hapa, tuangalieni vitabu. Wa qawluhu wala bilmukalthami almukalthamu almuradu bihi mustadiru alwajhi alistidaratu tamma, ni mtu aliye na uso wa raundi, yani raundi kabisa. Hakuwa Mtume sallam namna hiyo. Falam yakun wajhu sallallahu alayhi wasallam mustadiran tamama bistidara, Mtume sallam hakuwa na uso ambao ni wa raundi kama boma hivi moja kwa moja, la. Wa innama kana baina alistidarati wal isalati, Mtume sallam uso wake ulikuwa baina ya kuwa raundi hivi na urefu baina yake. Falidhalika qala wa kana fi wajhihi tadwirun ay naw' min at-tadwir, kwa mbali kulikuwa na uraundi hivi fulani, si Kiswahili mosemaji, almuhimu ieleweka. Fihi tadwirun ma'a shay'in min al-isala, bimaana kuna ule uraundi wa uso na kidogo kuna na ule urefu wa uso, yani baina dhalika alayhi salatu wassalam. Qala abyadu mushrabun ay laysa bayaduhu al-bayad al-amhar al-khalis, wa upe wake si ule weupe wa moja kwa moja, au al-bayad as-sirf, yani ni mweupe tu moja kwa moja, la. Wa innama huwa bayadun mushrabun bihumratin, alikuwa na weupe ambao umechanganya na wekundu. Wa hadha ma'na wasfu kama sayati annahu azharu al-lawn ay annahu abyadu bayadan mushraban bihumratin, ana weupe Mtume sallam lakini weupe wake umechanganya pamoja na nini, na wekundu. Qala ad'ajul aynaini ay aswad, macho yake ile sehemu ya ndani ya weusi ilikuwa nyeusi sana, Kiingereza wasema extremely black, na ule weupe ulikuwa weupe sana kiasi cha kuwa macho yake yaonekana hivi, ule weupe wake si ule weupe wa damu damu, yani ukimwangalia mtu macho yake wakati mwingine ule weupe haukung'aa, la, yeye macho yake ule weupe ni weupe na ule weusi ni weusi sana, alayhi salatu wassalam. Qala adhhabu al-ashfari, al-ashfar الشعر الذي ينبت في جفون العين, فكان صلى الله عليه وسلم طويل الاشفار, كوبي زكي زيلikuwa ndefu Mtume صلى الله عليه وسلم. Leo watu wenda kununua kope za plastiki, si mambo ya ajabu. Tunaona kina mama wauziwa kope pia, wanlazima bwana, wana lazima mkope zao ziwe ndefu. Mtume صلى الله عليه وسلم zilikuwa zake, alayhi salatu wassalam alikuwa na kope ndefu alayhi salatu wassalam. Kini hii ya kina mama haijuzu ya kununua kope za kubandika, kisha kubandika ikawa wadanganya watu wana kope ndefu, kumbe hamna chochote, wakabandika kope juu ya kope zao walizonazo. Wallahu musta'an. Jalilul mushashi wal katadi, al mushashu hiya ruusu al idham, na hii kama tulivyotaja kule mbele, viungo vya mwili. وهي بمعنى ما تقدم في قوله ضخم الكراديس. والكتد مجمع الكتفين ويقال له الكاهل, اي سهم يا كتكاتي ينوكسانيكا مبيغا ماويدي ديو الكتد. فكان صلى الله عليه وسلم جليل الكتد اي عظيم الكاهل, اي سهم اللي كان يمجنجيكا Nafikiri mshaona wale watu kuinua machuma wale, wa hii muscles hizi zilizokuwa hapa katikati hapa zimefura hivi, zimejaa. Mtume sala bila kuinua chuma alikuwa namna hiyo. Unajisumbua kuinua chuma zako, ukiwacha siku mbili tatu wapaya. Mtume sala ilikuwa mwili wake uko namna hiyo, alayhi salatu wassalam, umejengeka kisawa sawa. Na hii ndio maana masabaka min annahu sallam ba'ida ma baina al-mankibayn, yani upande wa kulia na kushoto wa mabega ulikuwa ni mkubwa, alayhi salatu wassalam. Qawluhu ajradu ay ghayru ash'ar, si mtu ambaye alikuwa na nywele nyingi katika kiwiliwili chake. Wal ash'aru huwa kathiru sha'ri al-badan, ni mtu aliye na nywele nyingi katika kiwiliwili. Mtume sallam hakuwa hivyo. Wa dhukira fi wasfihi annahu fi mawadhi' min jismihi sha'ran, imetajwa katika wasifu wake kwa kuna baadhi ya sehemu za mwili wake kuna nywele, kama hapa tulipotangulia kutaja dhu masrubatin. Na'am, wal masruba hiya ash-sha'ru alladhi yanzilu min as-sadr ila as-surra, ni nywele zile zinazoshuka kutoka kifuani kwenda chini. Lakini kama tulivyotaja zilikuwa nyembamba kwa mbali, si kuwa eti ni nyingi, sababu mwili wake haukuwa na nywele nyingi, alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu shathlu al-kaffayn wal-qadamayn sabaqa bayanu ma'na, tutangulia kutaja kwa miguu yake na mkono yake ilikuwa mikubwa, yani ni nguvu. Idha masha taqalla'a ay yamshi mashyan qawiyan, anapotembea Mtume sallallahu alayhi wasallam utembea kwa nguvu. Laysa kamashi alladhi yunhidhu rijlahu min al-ardh bitathaqul, kuna watu akitembea buruta miguu yake hivi. Ushaona watu ana kitembea buruta, hata ukitembea naye kwenye baraza usikia shwah shwah shwah. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitembea anyanyua miguu yake, yani bimaana akitembea anyanyua miguu yake tena kwa nguvu, alayhi salatu wassalam. Hakuwa akijiburuta ile miguu yake. Kaannama yanhattu fi sababin, sabab man hadara wa nazala min al-ardh, kama anayeshuka katika sehemu iliyo na mshuko katika ardhi. Sasa mtu akiwa yashuka sehemu, nafikiri mwaweza kutasawar ile picha, mtu anaposhuka, namna anavyotembea haraka na namna anavyonyanyua miguu yake, hivi ndivyo alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala wa qawluhu wa idha iltafata iltafata ma'an, ay idha iltafata ila alwara istadara bi jismihi kamilan wa hadha min waqarihi sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wa sallam alikuwa akiangalia nyuma, haangalii kwa kichwa peke yake, bali alikuwa akigeuka mwili mzima akimtizama yule aliyoko nyuma yake. Na hii ni katika unyenyekevu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa ni mnyenyekevu alayhi salatu wasalam. Fala yudiru ar-ra'sa faqat wa jismuhu ila al-amam, hazungushi kichwa na mwili wake waelekea mbele. Wa innama yastadiru bikamili jismihi, bali hugeuka kwa mwili wake mzima. Amma an-nadharu al-yasir ila al-yamin aw ila al-yasar ghayru dakhilin huna, ama kule kutizama kidogo pande wa kulia na kushoto haiingii katika maana hii. Hapa yazungumzwa akitaka kuangalia nyuma. Wa qawluhu baina katifaihi khatamun nubuwa, baina ya mabega yake kulikuwa na muhuri wa utume. Haidi jamani, pengine labda watu mara ya kwanza kusikia khatamun nubuwa, watu wasikia khatamun nubuwa, kuna muhuri wa utume. Nini muhuri wa utume? Yani kuna muhuri pale umepigwa, kuna alama ambayo inaonyesha kuwa huyu ni mtume. Na hii alama imetajwa hata katika vitabu vilivyopita, katika vitabu vilivyopita. Na tutakuja kuona hapa mbele kuwa kama kwa mfano Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, katika alama ambazo alikuwa akiziangalia za Mtume sallam, mojawapo ni hii. Na Mtume sallam alimuona Salman al-Farisi kabla ya kusilimu akija nyuma Mungu wake amuangalia, akaelewa huyu atafuta nini, akashukisha bidaa yake alayhi salatu wassalam. Salman akaona ile au khatm, ule muhuri wa utume, akamkumbatia kwa nyuma Mtume sallam na ndio akasilimu radhiyallahu anhu arda. Fi dhahri sallallahu alayhi wasallam bayna katifaihi khatamun nubuwa, وهو قطعة من اللحم بارزة ni kipande cha nyama mtaona huko mbele kwa ni kama mfano wa ukubwa wa yai la njiwa kipande cha nyama hivi kimejitokeza baina ya mabega yake wasatati ya hadithu adida fi tarjamatin khasatin bi kuna tarjama khasa itakuja kueleza huko mbele namna ilivyokuwa khatamun nubuwa qawluhu wa huwa khatamun nabiyyin ay akhiruhum fala nabiyya ba'dahu ndio mtume wa mwisho hakuna mtume baada yake كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وينتو الكون متومه ومشو هكون متومه اتكيتمريزو بعد yake حتى عيسى عليه الصلاه والسلام اكيشوكا اتحكموا على شريعه ناني متو محمد صلى الله عليه وسلم هاتوكوجا على شريعه مpya بل الى الى متو محمد صلى الله عليه وسلم sababu hakutumilizi mtume mwingine bimaana hakuna atakayekuja baada yake kuja na sheria tofauti alikuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qawlu ajwadu an-nasi sadran wa hadha fihi rahabatu sadri sallam wa sa'atu ukunjufu wa kifua cha mtume sallallahu alayhi wasallam fa inna judahu wa sakha'ahu وكرمه وبذله عن سخاء الصدر ورحابه نفسه متومه صلى الله عليه وسلم اولى كرمه wake kule kutoa kwake alayhi salatu wasalam kwa tokamana na ukarimu ulioko ndani ya moyo wake alayhi salatu wasalam na nafsi ambayo ina ukunjufu na ukarimu la an tasannu'in au takallufin au nahwi dhalika si ukunjufu wa kifua na ukarimu wa kujifanya kuna baadhi ya watu si wakarimu lakini vile wana watu ngoja nitawaonyesha mimi nitapika hii nitapika ile nitafanya hivi si kwa sababu ni mkarimu aa ili watu waseme fulani mkarimu atakaonekane na watu kwa ni mkarimu tu salama kwa hivyo ikiwa hana na ikiwa anacho atakukirimu alayhi salatu wasalam na alikuwa mkarimu hakuna mfano wake ukarimu unaotoka ndani ya moyo wake si ukarimu wa tasannu' wa kujionyesha kuna baadhi ya watu na hii iko fi'lan mtu akikufanyia ukarimu wewe waona ni mkarimu kumbe afanye kwa kujua ukitoka ajiuma vidole na juta kutinda mbuzi ah pesa zote zimkwenda zile na juta kupika ile pilau ya nini Usimfanyie mtu tasannu'an. Usifanye kisha ndani ya moyo wako kutafauti na vile unavyojidhihirisha. Mtume wa sallam alikuwa mkarimu na ukarimu wake watoka na kuwa ni tabia yake mkarimu. Tabia yake mkarimu haijionyeshi. Na hili lipo sana haswa katika nchi ambazo wamezoea kukirimu wageni. Kuna baadhi ya nchi kama kwa mfano mimi nitazungumzia Yemen. Yemen hii mpaka leo iko kumkirimu ile mgeni. Sasa kuna wengine pengine labda hataki lakini ataonekana kuwa yeye mbakhili. Wenzake wote wakirimu wageni yeye mfika kwa salala hata kuchinja mbuzi ya kuchinja. Kwa hivyo ukamwona yuachinja yule mbuzi yuakarimisha nyama pale si kwa sababu eti mkarimu. Ukienda siku za kawaida utapata vitunguu tu. Tatabassalu birruz. Kweli si mkarimu lakini afanya tasannu'an na hii sio sawa. Usawa ni mtu afanye kitu ambacho kwa moyo wake akifanya. Kuwa yeye ni mkarimu kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu wa asdaqu an-nasi lahjatan ay asdaquhum hadithan sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam alikuwa ni mkweli katika mazungumzo yake. Wa huwa mundu nash'atihi 'urifa fi qaumihi bis-sadiq al-amin. Mtume wa sallama kuanzia kukua kwake ajulikana baina ya watu wake kuwa ni mkweli muaminifu kabla ya kupewa utume ajulikana ni mkweli muaminifu wa qawluhu alyanuhum arikatan almuradu bil arikati at-tabi'atu was-sajiyya yale maumbile yake tabia yake mtume sallallahu alayhi wasallam bali na pia nasaba yake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ilikuwa ni bora kabisa فكان لين السجايا والطباع متوم سلام alikuwa ni mtu laini tabia yake ni mtu laini kabisa sahali mtu kukaa na yeye na kumzoea alayhi salatu wassalam. Falam yakun ghalidan wala faddan, hakuwa na ukali wala hakuwa na ususuwavu. Wa innama kana layinan samhan rafiqan mutawadhi'an sahalan sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallam ni mtu mpole, mutawadhi', mtu mambo yake sahali sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yatosheleza mifano ambayo nyote mwayajua namna gani alikuwa mtume sallam akiamiliana na watu waliomkosea. Yule bedui aliyekuja akamshika kwa matani mpaka kuathiri nguo yake katika shingo yake, kuwa apewe katika sadaka, tena mwambia mtume sallam, fa innahu laysa min malika wala min mali abika, si mali yako wala babako, ili ni Allah, kwa hivyo toa. Mtume sallam fatabassama an-nabi sallam, mtume sallam akatabasamu, wa amara lahu bil ata, kisha kamrisha. Nani aweza kufanya, nani waweza kufanya, yani kufika hali kama hii ni juu sana. Nani aweza kufanya? Eti mtu amekushika hivi akwambia nipe nikupe, na unishika wewe utakula makofi. Wacha kula pesa, utakula makofi. Lakini mtume sallam jambo kama hili afanyiwa juu yake bado yasema. Bali kubwa zaidi la yule bedui aliyemshikia upanga mtume sallam akiwa amelala. Mtume sallam amka, mtu amemshikia upanga, man yamnauka minni, nani leo atakuzuia wewe mimi sikuue? Qala Allah, kaambia Allah atazuia. Uweze kufanya kitu, Allah atazuia. Yule bwana akatetemeka, ule upanga ukaanguka hapo hapo. Mtume sallam sasa akauchukua yeye, akamwambia man yamnauka minni, haya sasa wewe nani atazuia mimi sikuue? Akamwambia kuwa mwema bana, mpata nguvu bwana sasa hivi, kuwa mwema bwana, kuwa mbora wale wanipata nguvu wale. Mtume sallam akamwambia nenda shakusamehe. Ataka kumuua huyu, amwambia nenda shakusamehe. Kisha aita masahabu, muulizeni huko kunitokea nini hapa. Ile bedui awaeleza, akachukua ahadi kwa mtume sallam kuwa hata simama na mtu yote dhidi ya mtume sallam. Lakini tizama namna gani alikuwa akiamiliana na maadui zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa mpole sana, mpole alayhi salatu wassalam. Wa akramuhum 'ishratan, ay karimul mu'ashara wal musahaba wal murafaq, alikuwa na ukarimu katika kutangamana na watu na kusuhubiana na watu na kuingiliana na watu. Fa huwa yu'amilu man yu'ashiru wa man yukhalitu ahsana mu'amalatin sallallahu alayhi wasallam, aamiliana na yule anaingiliana naye kwa muamala mzuri kabisa alayhi salatu wassalam. Tizama mfano walipokuwa watoka vitani, nafikiri ni vita vya Tabuk. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ngamia wake alikuwa yutaratibu sana, mzito yani kama mgonjwa, akawa yuwabakishwa nyuma kila wakati. Jabir bin Abdullah, Mtume sallam akapunguza mwendo wa ngamia wake mpaka akabakia na yeye mwisho. Akamwambia una nini Jabir? Amwambia ngamia wangu bwana maradhi matupu, ndo ndana hivi pole pole. Fadharabahu Nabi sallam, Mtume sallam akampiga yule ngamia akarudi sawa sawa, akawa awashinda ngamia wote pale. Akamwambia Jabir, sasa niuzie bwana. Amwambia simuuzi, simuuzi. Basi mwisho akamwambia sawa, nitakupa zawadi ya Rasulullah, nitakupa zawadi, mimi sitokuuzia basi nitakupa zawadi. Akamwambia la, mimi nitamnunua. Bei gani? Mtume sallam akamwambia, Mtume sallam taja bei. Jabir anambia nakusikiliza, taja wewe bei. Akitaja bei anambia sijakubali, ongeza. Akaongeza mpaka akafika bei amekubaliana. Mtume sallam akamwambia, tukifika nitakupatia pesa zako, unipe ungamie wewe, endelea kumtumia. Wakifika Madina, wana thabit an Jabir radhiallahu anhu, akampeleka mpaka kwa Mtume sallam, na yeye ashaletiwa pesa, ashapokea. Baada ya kuonana na Mtume sallam akamwambia, ile ngamia shakuwekea pale. Akamwambia na ngamia pia mchukue, mimi ndio sasa nakupa zawadi. Baada ya kuwa ashalipa pia juu yake, amwambia na mimi nakupa wewe ngamia. Yaani angalia alivyokuwa akitangamana na watu alayhi salatu wasalam. Baba sema, fa huwa yuamilu man yuashiru wa man yukhalitu ahsana muamalatin sallallahu alayhi wasallam. Wallahi law kama tutapambika sisi leo na akhlaq alizokuwa nazo Mtume sallam, watu wengi wataingia katika Uislamu kwa akhlaq zetu, kwa namna tunavyoamiliana watu. Na ndio ukaona wengi waliingia katika Uislamu katika masahaba. kwa kumuona tu alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiamiliana na masahaba wake. Qala qawluhu man ra'ahu badihatan habahu, yani man ra'ahu faj'atan au liawwali maratin yahabuhu li annahu sallam mahibun ja'ala Allahu azza wa jalla lahu fil qulubi haiba, mwenye kumuona mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam uingiwa na kama hofu fulani. Haiba, haiba si kumuogopa mtu, yani ni kule kama kumheshimu ile mtu kiasi cha kuwa ile heshima mpaka iweza kukufanya ukawa hujui cha kuzungumza. Sasa alikuwa anayemuona mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam hujiwa na jambo kama hili, akimuona tu mtume sallallahu alaihi wasallam uingiwa na nini? Haiba katika moyo wake, sababu Allah amejali haiba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu ay man sahabahu wa jalasahu wa mashahu ورافقه صلى الله عليه وسلم احبه ان كان متوم صلى الله عليه وسلم نكصحبيانا ناي نكتمبيا ناي موجه كو موجه اكمبندا لانه لا يرى فيه الا ما يدعو الى حبه بسبب هاوني اسبقوا يله ينمبوتيا يي كمبندا من كريم الاخلاق وطيب المعاملات وحسن المعاشره اونا طبيعه نزوري عامليانا نا واتو فيزوري ni mwenye kuingiliana na watu kwa uzuri. Waqad qala Allahu ta'ala fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Mtume sallam kwa rehma zake Allah akawa mlaini kwa masahaba wake, na lau kama angelikuwa ni msusu wavu mkali tena moyo wake mgumu, basi hakuna aliyeweza kukaa naye, hakuna angeliweza mtu kukaa na yeye, wangemkimbia. Lam faddu min hawlik, masahaba wangelikukimbia, lakini alikuwa mlaini alayhi salatu wassalam. Qawluhu yaqulu na'ituhu, an-na'ituhu wal wasif, yule anayemsifu, ay yaqulu wasifuhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Hadhihi al-jumla waridatun fi qawli ghayri wahidin mimman wasafahu sallallahu alayhi wasallam. Ay qawl imetajwa na wengi katika masahaba waliomueleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrada al-Imam at-Tirmidhi 'an al-Asma'i tafsira al-kalimat al-gharibati allati ja'at fi hadha al-hadith. Hiyo orodha iliyobakia yote ni ya kalimat alivyotafsiri al-Asma'i. Wa akthar hadhihi al-kalimat wadihat al-ma'na mimma taqaddama wa ya'ti. Nafikiri ziko wazi na sisi tulivyoeleza tunasoma sharh yote yamekuwa wazi. Na kauluhu tamaghata fi nushabatihi bi dhammi nuni wa tashdidi shin wa nushabatu wahidatu nushabi wa huwa an-nabl. Hii imetajwa tamaghata fi nushabati katika maelezo aliyoeleza al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Ash-Sheikh asema hiyo ni mshale, kusudiwa ni mshale. Wa qawluhu war-rajulu الذي في شعره حجونة والمراد بالحجونة العطاف والتثني كدوغو يعني جعودة يعني لذا جعودة كوانيولي أماز زمفنين زمكنجان. قال أي تفن قليل كنجان كدوغو لأن شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد وإنما فيه حجونة مثل ما جاء كان جعدا رجلا لم يكن جعدا قططا وانما كان جعدا رجلا. نيوتي ميالي ambayo tumeeleza. Alhamdulillah tumeweza kufikia mwisho wa hadithi hii. Ni ndefu, ndio maana tukachukua muda mrefu katika kueleza, na inaofuata ni ndefu zaidi, lakini tutaieleza pia inshallah taala katika kikao kitakachokuja. Nakafi bi hadhal qadr, wallahu taala aalam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.